Прапаную вашай увазе старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкае і няблізкае». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Рабочымі ў Зыбіна, як у іншых цэхах, у той час былі простыя вясковыя хлопцы, якія яшчэ вельмі мала разбіраліся ў сваёй справе. Шмат хто з іх вызначаўся хіба тым, што на дзіва часта псаваў станкі ці ламаў дэфіцытныя фрэзы. Не адну гадзіну штодзень Зыбіну прыходзілася корпацца ў станках, наладжваючы іх цярпліва і стрымана ўтлумачваючы таму ці другому хлопцу, чаму прыключылася бяда і чаго трэба асцерагацца на далейшае. Была такая пара, калі ён амаль палову часа траціў як наладчык. Гэта тады, калі і сваіх абавязкаў было досыць. Але іншага нічога ён не мог бы прыдумаць, бо наладчыкаў сапраўдных таксама не хапала. Святочны настрой Зыбіна першага дня хутка ўступіў месца клопатнай, не надта шчодрай на радасць абыдзённасці. Але Зыбін не расчароўваўся ў сваёй справе. Нягоды здаваліся яму зусім звычайнымі, нават натуральнымі. Ён адчуваў сябе добра, і думкі пра зварот у родны Тагіл – зноў адышлі кудысьці далей, прыціхлі, прыглухлі. Яны ўжо не прыспешваліся, не хвалявалі, як нядаўна. Трэба, аднак, сказаць, што яны яшчэ жылі, і Зыбін не гнаў іх. Ён лічыў, што іх пара прыйдзе, што ці пазней, ці раней ён усё ж вернецца да родных берагоў. Дзень за днём, месяц за месяцам, што пакідалі сляды ў цэху і ў сэрцы Зыбіна, рабілі сваю справу. Сустракаючыся ў Мінску з таварышамі, Зыбін побач з успамінамі пра родны Тагіл, пра лясныя дні, цяпер часта гаварыў пра свае заводскія будні. Бадай найбольш блізка і неадступна турбавала Зыбіна цяпер тое, што жыць даводзілася на дзве сям'і. Жонка з маленькім сынам яшчэ была ў раёне, на яго даўнейшым месцы. Жыць ім тут не было дзе. Зыбін, праходзячы па вуліцы ў ранку на працы ці ўночы з завода, заўсёды раўніва сачыў, як ідзе будоўля жылых карпусоў. А яны раслі чырвонымі мураванымі сценамі, абазначаючы першыя яшчэ не зусім зразумелыя абрысы заўтрашніх плошчаў і вуліц. Зыбін не раз вылічваў, калі зможа перабрацца ў сапраўдную кватэру ці хоць у асобны пакойчык. Уяўляў, як будзе жыць утраіх з жонкай і з малым сынам. Амаль кожны выхадны дзень, падлавіўшы папутную машыну ці купіўшы на вакзале чыгуначны білет, ён ездзіў да сваіх. Ездзіць было нязручна. Мястэчка ляжала ў баку ад чыгункі, яму 11 кіламетраў даводзілася дабірацца, як прыйдзецца. ён аддаваў сыну падарункі, які заўсёды прывозіў з Мінска. Браў малога на калені, пытаўся, чым займаўся той мінулымі днямі. Маленькі сын дакладваў са смешнай сур'ёзнасцю падрабязна. Лёнік і любіў бацьку і пабойваўся. Спусціўшы сына на падлогу, седзячы за сталом і вячэраючы, Зыбін меў звычай распытваць жонку, слухаў яе крыўды і расказваў сам. «Дровы, мусіць, канчаюцца?» – запытаўся ён у адзін са сваіх апошніх прыездаў. «Канчаюцца! І на тыдзень бадай не хопіць. Думала, больш не трэба будзе. Пераедзем. Ужо хутка, Жэня. Пабялілі наш дом, сам сачыў. Падлогу пафарбуюць тыдзень-другі, калі ласка, уваходзь гаспадыня. Мясціна там добрая, агарочак перад вокнамі, дрэвы, трава, як у лесе. Раздолле будзе Лёніку». «Хутчэй бы, здаецца», – адказала Жэня. «Лёнік, да з серады часам пачынай лічыць, калі ты прыедзеш. Сумуе часта». «Ну, а ты?» – спытаўся Зыбін. «Ну, сам же ведаеш». І яна падумала са здзіўленнем, што муж даўно пра Тагіл не гаворыць, не ўспамінае быццам. Выпадкова гэта ці, можа, прывык? «Перабрацца б, Вася, хутчэй, нічога больш не хацела б я». Жэня ўздыхнула. «Хутка ўжо сказаў», – адказаў Зыбін. Ён быў гэты свой прыезд больш як звычайна затуменны, унураны ў сябе, і жонка адчувала, што ў яго штосьці здарылася. Можа, нават непрыемнасць якая-небудзь. Але ад прывычкі, якая ўжо стала ў яе як бы законам, Жэня не запыталася, што ж яго так хвалюе. Аднак Зыбін сам адкрыў прычыну роздуму. Раздзеўшыся, лёгшы ў пасцель, сказаў: «Начальнікам прапануюць стаць. Начальнікам цэха. Нармалій». «А што гэта за нармалій?» – няўпэўнена запыталася жонка. «Ну, цэха, што робіць розныя шрубкі, гайкі, арматуру. На другіх заводах такія цэхі называюць аўтаматнымі, а ў нас цэх нармалій». Пра самае галоўнае, што больш за ўсё непакоіла, не сказаў. Становішча ў цэху нармалій зусім нядаўна створаным было цяжкае. Цэх затрымліваў выпуск машын, зрываў усе графікі, і на кожнай нарадзе цэх лаялі. Лаялі начальніка цэха, начальнікаў аддзяленняў, майстроў. І, пазіраючы бяссоннымі вачыма ў цемру, Зыбін зноў слова за словам успамінаў нядаўнюю размову. «Уся работа наша ідзе к чорту з-за гэтага цэха, разумееш?» – пытаўся дырэктар, экспансіўны, плячысты, з капой чорных валосаў. Ён парывіста правёў вялікімі, відаць, дужымі рукамі, нібы падмацоўваючы свае словы: «К чорту!» У дырэктара была манера гаварыць грубавата, абавязкова на «ты», па-сяброўску, тонам чалавека, які нічога не хавае. Зыбін, успамінаючы, хмурыўся. «Цэх нялёгкі, адкрыта кажу. Сам чуў начальніка, начальнікаў аддзяленняў, майстроў цэха нармалей мы заўсёды з наждачком праціралі. Мы не давалі літасці. Цяжкі цэх, ясна, там не кожны паднімі. Трэба туды чалавека цягавітага, з галавой, такога, што можа любую справу на ногі паставіць. І мне здаецца, Зыбін, што акрамя цябе такую справу даручыць няма каму. Ну, няма каму». Дырэктар развёў рукамі, як чалавек, які трапіў у безвыходнае становішча. «А вы што, упэўнены, што я буду лепш?» – за былога кіраўніка спытаў Зыбін. «Веру табе. Ты зможаш выцягнуць. Ну, а падвядзеш? Запомні. І табе літасці не будзе. Да цябе яшчэ злейшы буду, бо ведаю, што калі на цябе націснуць, ты выведзеш». Дырэктар па-прыяцельску ўзяў Зыбіна за руку. Вось дзіўная манера гаварыць, падумаў Зыбін. І палохае, і кампліменты адначасова. Прайшло цяпер у галаве Зыбіна. «Ну, я не чую твайго слова. Што ты скажаш, Зыбін?» – спытаў дырэктар. Васіль Тимафеевіч не спяшаўся гаварыць. Ён, здавалася, уважліва разглядаў грузную мурмуровую з чыгунным конікам чарніліцу на дырэктарскім стале, што стаяла паблізу. «Ну, што адкажу?» «Пастараюся». «Гэтага мала пастараюся». «Ну, што ў сіле зраблю», – адказаў Зыбін. «А вось гэта лепш. А дзе сілы не хопіць, мы падбавім, падкажам, параем, а то і з наждаком пратром. Глядзі, прыбавіцца сілы». «Гэтага будзе, ведае. Здымаць трушку ў нас умеюць». Зымін устаў з мяккага крысла, адчуўшы, што размова закончана. З ніякаватай усмешкай раптам прамовіў: «А я вось ужо, дзівак, падумаў, што час можа падавацца ў родныя мясціны». «Куды?» «На Урал, у Ніжні Тагіл». «А што там рабіць табе ў Тагіле?» – адказаў дырэктар. «З Тагіла едуць сюды, а ты ў Тагіл. Хоць ведаеш, што адпусцім, абяцаю. Наладзь справу, падрыхтуй змену, і Бог з табою, едзь з пашанай. Дамовіліся?» Вось так усё гэта проста яму. «Наладзь справу», — падумаў з іроніяй Зыбін, пераварочваючыся на другі бок. Зыбіну давялося перажыць нямала горкіх дзён. Ён хутка зразумеў, у чым прычына таго, што цэх не спраўляецца з тэмпам жыцця завода, але вось паправіць справы не мог. У прывычнай вечнай скураначцы хадзіў Зыбін у тыя дні пануры, паглыблены ў сябе. Тойчы настойлівы позірк халаднаватых і шэрых, як лістападаўскія хмары, вачэй. Ніякіх дзіваў асаблівых не было ў тым, што ён хацеў зрабіць для цэха. Нічога незвычайнага, але ад гэтых простых рэчаў залежала справа. Хоць трэба сказаць, гэтая простасць іх была не так ужо простай, калі Зыбін пачаў ажыццяўляць свае намеры. Больш за ўсё Зыбін біўся над тым, каб лепш арганізаваць працу. Цэх павінен быў выпускаць некалькі тысяч розных дэталей, і станкі часта пераналаджвалі, губляючы на гэта многа часу. А Зыбін хацеў скараціць час, які ідзе на пеналадку станкоў, выпускаць дэталі вялікімі партыямі. Гэта нярэдка прыводзіла тады да затрымак канвеера, бо некаторых дэталей канвееру своечасова не хапала. Справы ў яго доўга не ладзіліся, і да Зыбіна даходзілі чуткі, што яго вось-вось здымуць з пасады. Такога ў жыцці Зыбіна чалавека самалюбівага даўней не было. І вось гэтыя нелады яму вельмі абыходзіліся, і ён стараўся на ўсю сілу, не бачачы ні дня, ні ночы. Жыць бы яму ды жыць цяпер шчасліва. Такая зручная кватэра, прасторная, светлая, цёплая. Сям'я нарэшце перабралася ўся, і жонка, і сынок. А нягоды ў цэху ўсё засланялі добрае трывожнымі, нядобрымі хмарамі. Змарнелі вы, Васіль Тимафеевіч, чорны нейкі. Пашкадавала яго тэхнолаг цэха Алена Сергеевна. Гэта была поўная з пышнымі валасамі, кучаравымі над ілбом і каля маленькіх ружовых вушэй жанчына. Жанчына збянтэжылася, пачуўшы такую размову, відаць прыкрую яму, і каб схаваць няёмкасць, параіла спакойна: «А вы не бярыце гэтак да сэрца». «А хто бярэ?» – спытаў Зыбін. «Да вы. Хіба ж я не бачу? Васіль Тимафеевіч, здымуць?» «Ну і здымуць, што ж? Ну, вядома, непрыемна, але толькі і таго свету, што наш цэх?» Яна ніколі не гаварыла яму гэтак шчыра і на такую тэму. Зыбін звычайна адносіўся да яе стрымана і суха, вельмі рэдка жартаваў, і Алена Сергеевна таксама трымалася строга афіцыйна. Да таго ж, яна і зайшла сюды зараз на выклік начальніка цэха не для такой размовы, а для таго, каб даць нейкія непрыемныя тлумачэнні, мусіць пра забракаваную амаль на палову партыю шпілек. Уваходзячы сюды, Алена Сергеевна ў дзвярах спаткалася з панурым начальнікам аддзялення, якой рабіла гэтыя шпількі. «Вы чулі, што мяне здымаюць?» Важка падняўся за стала Зыбін. На лоб яго спаўзла пасма цёмна-русых даўгаватых з глянцавітым адлівам валасоў, якія ён гладзенька зачэсваў угору. Але Зыбін не паправіў іх. «Ну, чула», – адказала Алена Сергеевна. Ён маўчаў. «Эх, і што гэта за цэх?» – сказала Алена Сергеевна. «Так, цэх з характарам, наравісты», – адказаў Зыбін. «Васіль Тимафеевіч, і тэхнолаг рашуча глянула на Зыбіна. «Вы ж усё хацелі ехаць дамоў, на радзіму». «Ну і што, калі хацеў?» – спытаў Зыбін. «Не бярыце да сэрца. Здымуць. Дык вы прасіцеся і едзьце дамоў, як вы і хацелі. Цяпер, мусіць, не будуць затрымліваць, адпусцяць». «Адпусцяць», – іранічна паўтарыў Зыбін. «Што адпусцяць, то адпусцяць. Напэўна, нават ахвотна. Я ж гэтага толькі і чакаў». «Ну і што ж, а калі так атрымліваецца?» – адказала тэхнолаг. «Дажыў да чэсці!» І ён стаў хадзіць за сталом. Тры крокі ў адзін бок, тры ў другі. Ён хадзіў моўчкі некаторы час. Так ён хадзіў часам пры нарадах, калі слухаў тое, што не падабалася, ці калі проста хваляваўся, і твар у яго быў задуменны. І зараз Алене Сергеевне здавалася, што Зыбін цяпер думае якраз пра яе параду. Ехаць ці не ехаць дадому? А можа і праўда паехаць, і ён зірнуў на Алену Сергеевну, нібы раіўся з ёю. «Старая будзе, так рада! Колькі ўжо чакае мяне маці, адной паперы колькі спісала, запрашаючы прыехаць. Сястрычкі ж на шыю пачэпяцца, выцалуюць!» І ён усміхнуўся так пяшчотна, што Алена Сергеевна таксама заясніла. «А едзьце! І не трывожце сабе душу дарма!» – сказала яна. Але Зыбін раптам нахмурыўся. «Не, вось такім чынам я адсюль не паеду». Ён так нечакана перамяніўся, што ў Алены Сергеевны было яшчэ пры гэтых словах ясная усмешка. «Я не магу паехаць, разумееце? Я не з такіх, што лёгка прыходзіць і лёгка выходзіць. Я, Алена Сергеевна, чалавек з норавам, з рабочай чэсцю. Я яе, здаецца, не страціў яшчэ, і калі, можа, страчу, то не хацеў бы, каб гэта было тут. Разумееце мяне? Разумею, Васіль Тимафеевіч, збянтэжана адказала жанчына, мімаволі устаючы. Маленькія вушы яе крыху заружавелі. І вось да той пары, пакуль я не дакажу, хто такі Зыбін, я не хачу ехаць дамоў. Мне туды няма чаго ехаць, пачакаю. А чуткі розныя, адразу перайшоў ён на іншае, прашу больш сюды не насіць. Я іх не хачу ведаць. Зразумелі, Алена Сергеевна? Добра, Васіль Тимафеевіч, адказала тая. Яна пазірала на яго, як паслухмяная школьніца на строгага настаўніка. Алена Сергеевна, здавалася, гатова была згадзіцца з усім, што ён зараз скажа. Праз некаторы час Зыбін, апусціўшыся на стол, сказаў: «Ну і вы сядайце, зоймемся справамі. Буду зараз як начальнік здымаць з вас стружку. Я хачу ведаць». І хударлявы з рэзкімі рысамі твар Зыбіна стаў сухі, афіцыйны, як гэта сталася, што партыю 50-й шпількі забракавалі. «Парушылі тэхналогію, Васіль Тимафеевіч», адказала Алена Сергеевна. «Парушылі». «А вы на што глядзелі?» Алена Сергеевна не сказала нічога, каб апраўдацца. Яна ведала, што ў такіх выпадках Зыбін вельмі не любіў, калі апраўдваліся. Вось зноў закавыка з гэтай шпількі. Ніяк не можам наладзіць новы графік работы станкоў, а тут такое. І гэты брак, які столькі разоў блытаў надзеі Зыбіна. Алена Сергеевна, я хачу спадзявацца, што такіх фактаў па вашай віне больш не будзе. Жанчына, як у клятве, скрыжавала на грудзях маленькія ружовыя рукі. Васіль Тимафеевіч, я зраблю ўсё, абяцаю. Ну, глядзіце. Нічога, няхай б'юць, няхай лаюць, згаварыў ён да Алены Сергеевны ўжо іншым голасам, як бы супакойваючы яе і сябе. А потым, можа, дзякуй скажуць. А не скажуць і не трэба. Абыдзімся і так. Шлях наш правільны, я ўпэўнен. Трэба прастой станкоў скараціць да мінімуму, а інакш усё роўна будзем у прарыве, і з кожным месяцам усё больш. Тэмпы растуць. Алена Сергеевна згаджалася, ківала галавой з пышнымі валасамі. Амаль кожны вечар сядзеў Зыбін у сваім пакоі пры цэху на другім паверсе, куды плыў шум станкоў, дзе на шышкінскай карціне поўзалі ў ціхім ранішнім лесе мірныя медзведзяняты. Меркаваў з начальнікамі аддзяленняў, з тэхнолагамі, з планавіком, якія станкі трэба пераналаджваць, якія дэталі трэба яшчэ рабіць. І Зыбін разумеў, каб заўсёды ўпраўляцца з тым, чаго патрабуе галоўны канвеер, трэба ведаць усё, што ёсць у яго зробленага. Колькі ўсіх гэтых разнастайных шрубак, гаек, арматурных прыстасаванняў і, што не менш важна, колькі ж іх трэба будзе заўтра, паслязаўтра, праз тыдзень, з чым можа здарыцца праклятая многа разоў затрымка. І яго галава была заўсёды запоўнена разлікамі, назвамі розных дэталей і лічбамі. Сябры, выслухалі старонкі апавяданні Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.